पदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा था। पहले उपनिषद शब्द का निर्वचन किया, उसके बाद ये छह अध्याय वाली है, इसमें छह अध्याय है कहा। उस अध्यायों के तात्पर्य भी वार्तिक सार में बताया है टिप्पणी में। माने तीन कांड हैं ऐसा कहा, तीन कांड हैं, दो अध्याय मधुकांड है और दो अध्याय आगे वाला याज्ञवल्क्य के कांड है, उसके आगे वाला जो अंतिम वाला दो अध्याय खिल कांड है। तो उनमें से उसके तात्पर्य भी बता दिया। प्रधान रूप से ये जो मधुकांड में उपासना प्राधान्य है और इसमें याज्ञवल्क्य के कांड में उपपत्ति यानी युक्ति प्रधान है, और आगे जो खिलकांड होगा अंतिम में दो अध्याय उसमें उपदेश प्रधान है, अन्य भी है मुख्य रूप से वे हैं ये कहा। और प्रथम अध्याय का तात्पर्य भी बता दिया, ये वार्तिक सार में बताया है प्रथम अध्याय का तात्पर्य, इसमें कितने ब्राह्मण हैं, कहा छह ब्राह्मण हैं। ये सब पहले वाले तीन ब्राह्मण कैसे हैं, तो पहले ये प्रथम जो अध्याय चार माने ऐसा है, चार अध्याय वाला है प्रथम वाला, दो वाला नहीं चार वाला है मधुकांड, किंतु दो तो प्रवर के कांड में गया है, मैंने कर्म कांड में चला गया, इसलिए यहां भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं माना भाष्यकार ने। माने गर्भाधान से लेकर के मशान तक के जितने कर्म होते हैं ये सब कर्मों की चर्चा वहां है, जिसको शतपथ ब्राह्मण भी कहते हैं, वो प्रवर्ग्य को प्रवर्ग ब्राह्मण को शतपथ ब्राह्मण भी कहते हैं। उसमें पूरे कर्मकांडों की चर्चा, कर्म का स्वरूप, कर्म के साधन, कर्म का फल, प्रत्येक कर्म, कर्म का स्वरूप क्या है, प्रत्येक कर्म का अपना स्वरूप भिन्न भिन्न होगा, उसके साधन भी भिन्न भिन्न होंगे, किसमें दूध दही आदि का काम होगा, किसी में पशुओं का काम होगा, अलग अलग साधन होंगे कर्म सिद्धि के लिए। अच्छा, और उसका फल, इसकी चर्चा सब प्रवर के ब्राह्मण में हो गया। अब इसमें प्रवर के ब्राह्मण के बाद में आया है अभी ज्ञान कांड के उपयोगी होने के कारण से उपासना प्रधान जो मधुकांड आरंभ भाष्य लिखना चाह रहे हैं भाष्यकार, उषा वही अश्वस्मिध्य से सिर यहां से भाष्य लिखेंगे, अभी तो अवतरण भाष्य है। तो ये किसके लिए कहते हैं, जो प्रथम अध्याय जो है ना, प्रथम अध्याय ज्ञान के लिए तो उपयुक्त तो है ही नहीं, किसके लिए कहते हैं, वैराग्य के लिए। माने जो संसार चाहते हैं ब्रह्मलोक आदि, उनके लिए उपासना होगी, जो संसार नहीं चाहते हैं उनके लिए ज्ञान के माने यह होगा वैराग्य के लिए होगा, वैराग्य। देखो इतने बड़े बड़े अश्वमेध करके जो गए, अश्वमेध एक एक करना सामान्य बात नहीं, ऐसे ऐसे एक करने वाले भी आखिर संसार से बाहर नहीं जा सके, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं पाए, यही तात्पर्य होगा अंतिम में। अंतिम में बताएंगे त्रयंबा इदम नाम रूप कर्मा, ये षष्ठ ब्राह्मण भी आएगा, ये स्थिति है। तो तृतीय अध्याय से आरंभ किया है, इसमें छह ब्राह्मण हैं। पहले वाले जो ब्राह्मण है, पहले वाला जो ब्राह्मण होगा, आद्य तीन ब्राह्मण जो होंगे, अश्वमेध ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण, उद्गीत ब्राह्मण, ये क्या बताएंगे, तो कहा संसार सीमा तक के साधन को प्रतिपादन करेंगे। संसार की सीमा वहां तक है, वहां के साधन माने संसार की सीमा ब्रह्मलोक अंतिम में यही है, उसके साधन यहां अश्वमेध उपासना, अग्नि उपासना, उद्गीत उपासना, ऐसे माने प्रथम में अश्वमेध उपासना बताएंगे, द्वितीय उसमें ब्राह्मण में अग्नि उपासना, विराट की उपासना बताएंगे, अग्नि माने विराट, और तृतीय में उद्गीत प्राण उपासना, ये बताना है। माने ये संसार के लिए तीन ब्राह्मण तो ऐसे हैं इसमें, और चतुर्थ ब्राह्मण जब आएगा पुरुषविद ब्राह्मण, उसमें उसका फल बताएंगे, इन उपासनाओं का फल क्या मिलने वाला है फल, और विद्या और अविद्या दो सूत्र का कथन भी होगा वहां, तद्धेतम तरी अव्याकृतम आसीत, या अविद्या सूत्र, अविद्या का वर्णन आगे करेंगे, और विद्या सूत्र क्या हो, तद आत्मान में अवेक्ष अहम ब्रह्मास्मि, ये चतुर्थ ब्राह्मण में आना इसी में, इसमें आना है। तो विद्या और अविद्या सूत्र, विद्या सूत्र है अहम ब्रह्मास्मि वाला, अविद्या सूत्र है तद्धेतम तरी अभ्याकृतम आसीत। आगे इसका विस्तार होगा पंचम और षष्ठ में, पंचम में विस्तार होगा और षष्ठ में जाकर के संक्षेप में होगा, संक्षेप विस्तार से उसी की तात्पर्य होगा, ऐसा करके वार्तिक सार में बताया हुआ है। अब आगे उपनिषद नाम का कथन करने के बाद में ये छह अध्याय करके आरंभ किया था, श्रेयम षणाध्यायी अरण्य अनुच्चमानत्वाद आरण्यकम, ये छह अध्याय वाली है ये उपनिषद। और जंगल में माने गुरुमुख से उच्चारण करने योग्य होने के कारण इसको बृहद्दार ने कहा, माने आकार में बृहत है, शब्द बहुत है इसमें और अर्थ भी बहुत है, इसलिए बृहत और जंगल में पढ़ने योग्य है, इसलिए आरण्यक मिलकर के हो गया बृहद्दार ने, यही है। तस्याश्च कर्मकांड ने संबंधो अभिधीयते कहा था, इसी ज्ञान कांड का कर्मकांड के साथ संबंध के, पूर्व में जो कर्मकांड जा चुके हैं दो अध्याय, अब ये आगे ज्ञान कांड की बात आ रही है, तो इस ज्ञान कांड का उस जो कर्मकांड के साथ पूर्वोक्त कर्मकांड प्रवर्ग ब्राह्मण में गए हुए कर्मकांड के उसके बाद ये आए, तो उसका संबंधो अभिधीयते संबंध का कथन किया जाता है, क्योंकि अभिपूर्वक जो धारातु होता है बोलने अर्थ में होता है, ऐसा होता है बी पूर्वो धा करो तीर्थे, बी उपसर्ग पूर्वक धा धातु करने अर्थ में होता है, यद्यपि धा धातु का अर्थ धारण पोषण है, रुधाय धारण पोषण है, किंतु बी पूर्वो धा करो तीर्थे, बी पूर्वक धा धातु करने अर्थ में होता है, विधाय माने करके, ऐसा आता है। तो और बी पूर्वो धा करो तीर्थे अभिपूर्वस्तु भाषण है, अभिपूर्वक धा धातु होगा वो बोलने अर्थ में होता है, या अविधीयते अभिपूर्वक धा धातु का प्रयोग किया कर्मणि है, बोलने अर्थ कहा जाता है बोला जा रहा है, अभिपूर्वक धा धातु धारण करने अर्थ नहीं आएगा, धारण पोषण करके बोलने अर्थ में आता है। संपूर्वो मेलने चापी, संपूर्वक धा धातु मेलन अर्थ में होता है, माने संधि आदि शब्द बनता है संपूर्वक है, संपूर्वो मेलने चापी निपूर्व स्थापने मत, निपूर्वक धा धातु स्थापन करने अर्थ में होता है, निधाय मैंने धारण करके भीतर, ऐसा होता है धाधातु। यहां अविधीयते कहा संबंधो, तस्याश्च कर्मकांड है ना संबंधो, वही ये जिस ज्ञान कांड की चर्चा होने जा रही इसी का पूर्वोक्त कर्मकांड के साथ संबंध का कथन होगा, कथन किया जाता है कहा, यही यहां तक भाष्य टीका हो गए थे। आगे टीका में कहते प्रतिज्ञातम संबंधम प्रकटयितुम, प्रतिज्ञात संबंध क्या है, यही केवल प्रतिज्ञा करके दे, पूर्व पैरा के अंत में संबंध की प्रतिज्ञा की, उस माने इस ज्ञान कांड का वो कर्म करने के साथ संबंध कहा जाता है, ये प्रतिज्ञात संबंध है। अभी साहब क्या संबंध है बताया नहीं, संबंध कहना है, प्रतिज्ञातम संबंधम प्रकटयितुम, उसी को प्रकट करने के लिए। असिद्ध प्रमाण भावानाम वेदांतानाम, जिस वेदांतों का प्रमाण नहीं हो तो उसमें संबंध करना कथन करना व्यर्थ होगा, पहले प्रमाण बदलाना पड़ेगा उसके बाद संबंध का कथन होगा। ही कहते प्रतिज्ञातम संबंधम प्रकटयितुम, प्रतिज्ञात जो संबंध है ज्ञान कांड का कर्म कांड का संबंध ये प्रतिज्ञात है, इसी को कथन के लिए असिद्ध प्रमाण भावानाम वेदांतानाम, जिसका प्रमाण असिद्ध हो सिद्ध नहीं हुआ हो ऐसे वेदांतों का संबंध अविधान अवसारा भावात, संबंधों का कथन करने का अवसर नहीं होता, पहले प्रमाण बताना पड़ेगा वेदांत में उसके बाद संबंध का कथन करें, इसलिए तत्प्रामाण्य प्रतिपाद्य, पहले उसके प्रामाण्य के प्रतिपादन करेंगे किसे वेदांत का, उपनिषदों में प्रामाण है ऐसा प्रामाण्य प्रतिपादन करके पश्चात उसके बाद तेषाम कर्मकांडेन संबंध विशेषम वचनम उचितम, फिर उसके पश्चात तेषाम में वेदांतानाम कर्मकांडेन उन कर्मकांडों के साथ संबंध विशेष वचनम उचितम, संबंध विशेष कथन करना उचित होगा, इति मनवाना भाष्यकार ऐसा मानते हैं, तो इसलिए तत् प्रामाण्य साधयति, पहले वेदांत में प्रामाण्य सिद्ध करते हैं उसके बाद आगे संबंध का कथन करेंगे। ये क्या टिप्पणी है प्रकटयितुम के ऊपर, 13 नंबर की टिप्पणी है, 13 नंबर में कहा सर्वथादि सर्वथा भी इत्यादि बक्षमाण ग्रंथे न, संबंध प्रकट करेंगे कहां, 11वें पृष्ठ में आएगा भाष्य में, सर्वथा भी ऐसा शब्द आएगा 11वें पृष्ठ में जाकर के भाष्य में संबंध कथन वहां होगा, उसके पहले वेदांत में प्रामाण्य सिद्ध करेंगे। तो प्रकटयितुम के ऊपर में है सर्वथापि इत्यादि बक्षमाण ग्रंथ है ना, प्रकट करेंगे करने के लिए कहां बक्षमाण ग्रंथ है, आगे कहेंगे ग्रंथ का सर्वथा भी ग्रंथ आएगा 11 नंबर के पृष्ठ पर आएगा, सर्वथापि ऐसा आएगा। तो वहां बक्षमाण ग्रंथ है, उस ग्रंथ के द्वारा संबंध का कथन करेंगे भाष्यकार। पहले उससे पहले अभी हम पंचम पृष्ठ में हैं, एकादश पृष्ठ में जाने के बाद में संबंध का कथन होगा, बीच में क्या होगा प्रामाण्य की सिद्धि करेंगे, वेदांत माने उपनिषद प्रमाण है ऐसा सिद्ध करना, ये कहना जा रहे हैं, ये बताया। ये कहा आगे वेदांत अवसराभावात, वेदांतानाम संबंध अभी अवसराभाव, जब तक प्रामाण्य की सिद्धि नहीं होगी तब तक संबंध कथन करना व्यर्थ है। यदि प्रमाण्य हो तब तो कर्म करने के साथ संबंध होगा वेदांत का, यदि प्रमाण ही नहीं निष्प्रमाण है तो फिर कर्म करने के साथ संबंध की आवश्यकता नहीं। तो अवसराभावात 14 की टिप्पणी कहते हैं, पूर्वादि शंका करता है ननु एवं तद अभिधान अवसराभावश्चेत, प्रामाण्य सिद्धि के बिना मन संबंध का कथन करना अवसर का यदि अभाव है तो तरही तब प्रथम तत् प्रामाण्य प्रतिपाद्य, पहले प्रामाण्य प्रतिपादन करना होगा प्रतिपाद्य संबंधापेक्षायाम, फिर उसके ज्ञान कांड का कर्म कांड के साथ संबंध की अपेक्षा होने पर संबंध प्रतिज्ञा भाष्य प्रणतम, तो संबंध का जो प्रतिज्ञा भाष्य तब लिखना चाहिए था तस्याश कर्मकांड ने संबंध अभिधीयते, तब बाद में कहना चाहिए पहले प्रामाण्य सिद्ध कर, पहले यहां प्रतिज्ञा भाष्य कैसे कर दी भाष्यकार ने, प्रतिज्ञा में लिख दिया क्या तस्याश कर्मकांड ने संबंधो अभिधीयते, ये कैसे बोला ये शंका आ गई, यही है नो तद अभिधान अवसारा भावश्चेत, माने प्रामाण्य का संबंध का कथन करना यदि अवसर का अभाव होगा जब तक प्रामाण्य सिद्ध नहीं करेगा ऐसा यदि है तो तरही तब प्रथमम तत् प्रामाण्य प्रतिपाद्य, पहले इस वेदांत में प्रामाण्य के प्रतिपादन करके संबंधापेक्षा, फिर कर्मकांड के साथ क्या संबंध होगा इसका संबंध की अपेक्षा होने पर संबंध प्रतिज्ञा भाष्य प्रणयन, तब फिर संबंध का प्रतिज्ञा भाष्य तब प्रणयन करना चाहिए। अच्छा इति चेत ऐसा पूर्वादी शंका उठाए तो सिद्धांत का सत्य ठीक है आपका सोच, क्यों ये जो कहा गया तस्याश्च कर्मकांड संबंधो अभिधीयते कहा उपोदघात भाष्य है, उपोदघात करके छोड़ दिया है, अभी यहां संबंध का कथन अभी नहीं होगा पहले प्रामाण्य बताएंगे, ये उपोदघात भाष्य है आरंभक। उपोदघात प्रक्रिया एक कहते उपोदघात प्रक्रिया से माने भूमिका के रूप में, उपोदघात होता है भूमिका, भूमिका के रूप में है प्रक्रिया भाष्यकार तस्य इत्यादिना संबंधम प्रत्यज्ञाशेत, भाष्यकार ने प्रतिज्ञा कर दी क्या प्रतिज्ञा के तस्याश कर्मकांड ने संबंध अभिधेयते, ये उपदघात के रूप से भूमिका के रूप से कहा भाष्यकार ने, वास्तव में अभी संबंध कथन नहीं होना पहले प्रामाण्य सिद्ध करेंगे वेदांत में प्रत्यज्ञाशेत ततो न संबंध प्रतिज्ञा साध्वी वेदांतानाम अप्रामाण्यम पूर्व, इसी से ये प्रतिज्ञा है भाष्यकार की, केवल अभी पहले प्रमाण्य प्रमाण बताएंगे वेदांत प्रमाण है ऐसे बताएंगे तो तत्व, इसलिए पूर्व पक्ष की शंका जो आती थी कि न संबंध प्रतिज्ञा साध्वी संबंध की प्रतिज्ञा है जो कर दी तस्याश कर्मकांड संबंध अभी देते, ये प्रतिज्ञा अच्छी नहीं है साधु नहीं है, वेदांतानाम अप्रामाण्य आदि पूर्वादि के द्वारा ऐसा प्रश्न होने पर वेदांत अप्रमाण है, क्योंकि उनका कहना होता है जो भी वे क्रियापरक होते हैं सारे वेद कैसे कर्मपरक होते हैं बोलते हुए ये कहते हैं, उनका कहना है वो ये कहना चाहते हैं वो लोग सब के सब ये कहते हैं, उनका कहना होता है कि अनर्थक्यम तदर्थाना आगम आमनायस क्रियार्थत्वात् अतदर्थम अनर्थकम अतदर्थाना, जो वेद होता है ना क्रियापरक होता है, जैसे स्वर्ग कामो यजेता ऐसा वाक्य आएगा, ये सुनने के बाद में कुछ करेगा कि नहीं करेगा व्यक्ति, करेगा यज्ञ आदि करेगा, स्वर्ग चाह रहा है तो साधन ज्ञान नहीं था, वाक्य ने बोल दिया स्वर्ग कामो यजेता, यदि तुम स्वर्ग चाहते तो एक ही करो, तो आगे एक के लिए कर्म करेगा आमना ऐसे क्रियार्थत्वात, माने क्रियापरक होते हैं जहां लिंग लोट तब्यत लगा हो, चाहे लिंगलकार हो यजेता यहां यजेता स्वर्ग काम यजेता लिंग है, चाहे यष्टव्य आ जाए तब्यत लग जाए, चाहे माने यजतु आ जाए माने लोट आ जाए, लोट लिंग तब्यत ये होते हैं क्रियापरक वाक्य होते हैं, आदेश परक। वेद जो है ना आदेश देने के लिए, तुम स्वर्ग से आते हो तो एक ही करो, ये वाक्य होता है। आमना ऐसे क्रियार्थत्व क्रियापरक होते हैं, माने सुनने के बाद में क्रिया, व्यक्ति में क्रिया उत्पादन होनी चाहिए। अनर्थक्यम अतदर्थानाम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो इसमें सुनने के बाद में कुछ क्रिया होगी? नहीं होगी, ठीक है। हम ब्रह्मास्मि, सुनने के बाद कोई क्रिया होगी? ये प्रमाण नहीं, ऐसे बोलते मीमांसक। आमना ऐसे क्रियार्थत्वात् पर्वतो अस्ति, सुना क्या अब क्रिया होगी क्या? वो सुनने वाले चुपचाप पड़ा रहेगा, ऐसी स्थिति है। तो आमना ऐसे क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ऐसा मीमांसा का सूत्र है, वो पूर्व मीमांसा का सूत्र है, जैमिनी का सूत्र है। जो भी आमना माने वेद जो होते हैं ना, क्रियापरक होते हैं, सुनने के बाद में क्रिया कराने के लिए आदेश देना है उन्होंने, अनर्थ के मतलब था। तो पूर्वादि की शंका यही थी कि ततो न संबंध प्रतिज्ञा साधि वेदांतानम अप्रामाण्यात्, क्योंकि वेदांत अप्रमाण है, इसलिए संबंध की प्रतिज्ञा जो किया तस्याश कर्मकांड ने संबंध भाषिकार ने कहा वो ठीक नहीं है। इति चोदिते, ऐसा पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न आने पर तत्प्रामाण्य उक्तिया, वेदांत में प्रामाण्य तत्माने वेदांत, तत्प्रामाण्य उक्तिया उनमें प्रामाण्य के कथन के द्वारा उक्त चौद्यम प्रत्याख्याय, पूर्वादि ने जो प्रश्न उठाया था वेद अप्रमाण है करके प्रश्न उठाया, उसको खंडन करके विविदिशा श्रुति सिद्ध कर्मणाम विविदिशा हेतुत्व नाम संबंध विशेष आहस्म। विविदिशा श्रुति है ना, तमेतम ब्राह्मण वेदानुवचन विविशंति यज्ञ दान है तपसा नाश है, ये विविदिशा वाक्य है। उसको जानने की इच्छुक जो भय क्या करते हैं, यज्ञ दान तब करते हैं, माने यज्ञ दान तब के अनाशके न विशेषण है, माने काम्य यज्ञ नहीं करते हैं, निष्काम यज्ञ, निष्काम दान, निष्काम तप ऐसा करते हैं। ये विविध, यही है विविदिशा श्रुति। विविदिशा श्रुति सिद्ध कर्मणाम, विविदिशा श्रुति से जो सिद्ध कर्म है, तीन कर्म है, यज्ञ दान तप, इन कर्मों का विविदिशा हेतुत्व माने ज्ञान के हेतु, जानने की हेतु है वो, ऐसा सिद्ध किया है, इसलिए नाम संबंध विशेष यही है। माने कर्मकांड के बिना ज्ञान कांड नहीं होगा, ब्रह्म की जो जानने की इच्छा तब पैदा होगी यज्ञदान तप के द्वारा, यज्ञदान तप कर्म होते हैं, ये संबंध है, ये सिद्ध करना चाहते हैं भाष्यकार। ये कहा यही है विविदिशा श्रुति सिद्ध कर्मणा, विविदिशा श्रुति है तमेतम ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञ दान तपसा नाशक, इसी वृद्धार्थ में आगे आने वाली श्रुति है वो। इस श्रुति के सिद्ध जो कर्म है उनका विविदिशा हेतु तुम नाम संबंधम, विविदिशा के हेतु नामक संबंध विशेषम आहस्म, विशेष यहां कहा भाष्यकार ने ही कहा। अतो नात्र भाष्य किंचित दूषण, इसलिए भाष्य में कोई दोष नहीं है। ये जो तस्याश्च कर्मकांड संबंधो अभिधीयते करके प्रतिज्ञा जो की है, अभी कोई दोष नहीं है। अभी प्रमाण, पहले प्रमाण सिद्ध करेंगे वेदांत में, उसके बाद में संबंध आगे ग्यारहवें पृष्ठ में जाकर के संबंध बताएगा, सर्वथा भी करके भाष्य आएगा संबंध बताने के लिए, ये बताएगा। अच्छा, उपोदघात लक्षणम, से उपोदघात लक्षण क्या है? सब उत्तम, उपोदघात लक्षण यही होता है, चिंताम प्रकृति सिद्ध्यर्थाम उपोदघातम प्रचक्षते। प्रकृति सिद्ध जो चिंता है, प्रकृति में जो विषय बना हुआ है जिसकी चिंता बनी है, उसकी सिद्धि के लिए उपोदघातम प्रचक्षते, यही कहा। उपोदघात लक्षण यही है चौथम, चिंताम प्रकृति प्रकृति सिद्धार्थाम, जो प्रकृति में जो सिद्ध अर्थ है विषय है उसको उपोदघात कहते हैं, यही है। विविदिशा श्रुतिश्च, और विविदिशा श्रुति क्या है? विविदिशा श्रुति में दिखाया है उस ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा वाले कर्म करते हैं, क्या कर्म करते हैं? यज्ञ दान तप, यही दिखाया। तमेतम ब्राह्मणा विविदिशन्ति, तमेतम उसी को जानना चाहते हैं, किसको? उस आत्म तत्व को, विविदिशन्ति माने जानने की इच्छा करते हैं, विद्धातु से सन करके आगे तिंगंत बनाया हुआ है, विविदिशन्ति जानना चाहते हैं, किससे जानना चाहते हैं? यज्ञ न दान है न तपसा अनाशके न, वहां विशेषण है माने निष्काम यज्ञ, निष्काम दान, निष्काम तप, इसके द्वारा जानना चाहते हैं, यही कहना है। विविदिशा श्रुतिश्च, विविदिशा श्रुति का क्या है? तमेतम वेदानुवचन है न विविदिशन्ति ब्राह्मण यज्ञ दान है न तपसा नशनि बुद्धिया, यही है विविदिशा श्रुति, आगे आने वाली है यही है। तमेतम उसी तत्व को, उसी ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को वेदानुवचने न वेद के कथन के माध्यम से विभिषंति ब्राह्मण यज्ञ दान तपसानुष्कंदित बुद्धिया संबंध विशेष भाष्यकृत उक्त उपाय उपय भाव रूप वेदितव्य माने कर्मकांड का और ज्ञान कांड का संबंध जो अधिकारी आदि भाष्य बताया था शुरू में उसमें भाष्यकार ने संक्षेप में संकेत में बता दिया है क्या है उपाय उपेय भाव संबंध है क्या संबंध है कर्मकांड उपाय है ज्ञानकांड उपेय है माने निष्काम भाव से यज्ञदान तप करेगा ये उपाय बनेगा क्या होगा उसके बाद में जानने की इच्छा पैदा होगी आगे जानेगा तो ज्ञानकांड उपेय है कर्मकांड उपाय है माने भाष्यकार बार बार कहेंगे सीधा सीधा ज्ञान हो नहीं सकता यह जन्म ने पूर्व जन्म में कृतेन सुकृत कर्मणा ज्ञानम उत्पद्यते चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो जन्मांतर का हो किया हुआ जो पुण्य कर्म होगा माने निष्काम कर्म उसी के माध्यम से ज्ञान पैदा होगा अंधकर्म शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होना तो अंधकर्म शुद्धि के लिए कर्म चाहिए ये बार बार ये शब्द आएंगे। हाँ कर्म की निंदा की है जगह जगह कहां काम्य कर्मों की जब कर्मों की निंदा का प्रसंग आएगा वो काम्य कर्मों की है काम्य कर्मों की निंदा सभी वर्णी सभी आश्रम के लिए कर्म है ये नहीं कि किसी को कर्म नहीं है कर्म है माने जो विविधिषु सन्यासी है उसके लिए भी कर्म है सभी के लिए है। क्या है ब्रह्मचारी का कर्म है वेद पढ़ना मुख्य कर्म ये होता है ब्रह्मचारी का संध्या वंदना आदि है शास्त्र पढ़ना ब्रह्मचारी आश्रम ये कर्म होता है गृहस्थों का आश्रम कर्म है अग्निहोत्र आदि जो भी कर्म है उनके लगा हुआ कर्म है और वानप्रस्थों का कर्म है तप करना मुख्य रूप से कर्म तप इंद्रियों को तप तप करके सुखाना है और सन्यासियों का कर्म आता है शांतो दांत उपरथ तिक्षु समाहित होता है ये कर्म है शांत होना दांत होना मन शांत करना इंद्रियों को दमन करना ये सन्यासियों का मुख्य कर्म होता है सभी के कर्म है तो उन्हें निष्काम भाव से किए हुए कर्म आदि के द्वारा आगे ज्ञान होगा तब तक ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए उपाय उपेय भाव संबंध है कर्मकांड में और ज्ञानकांड में उपाय होते हैं कर्मकांड ज्ञानकांड तो उपेय ये स्थिति है माने कर्मों की निंदा जब आती है तो समझना काम्य कर्मों की निंदा है निष्काम कर्मों की निंदा नहीं है ये बताया। अच्छा आगे भाष्य देखिए सर्वोपि अयम वेद ये आना है ना भाष्य में अच्छा ठीक हो गया भाष्य ये सर्वोपि अयम वेद सबके सब ये वेद चाहे कर्मकांड पर हो चाहे ज्ञान कांड पर हो संपूर्ण वेद सर्वोपि अयम वेद संपूर्ण ये जो वेद है ये वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर सारे के सारे वेद जो है ना प्रत्यक्ष और अनुमान से जो अनवगत वस्तु है अवगत नहीं हुआ है या प्रत्यक्ष अनुमान का अर्थ माने श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण से जो वस्तु सिद्ध होते हैं अवगत नहीं होते श्रुति के बिना जो अवगत नहीं होता जो अर्थ सर्वोपि अयम वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनुगत माने अन्य प्रमाण के द्वारा यदि श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण से अनवगत जो अर्थ होगा जो अर्थ नहीं समझा गया ऐसे अर्थ विषय यहां प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपलक्षण के लिए खाली प्रत्यक्ष अनुमान नहीं उपमान से जानता हो ये बात नहीं माने केवल श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण जितना भी होगा शब्द इतर प्रमाण से अन्य प्रमाण जितने भी होंगे उनका जो विषय नहीं होता जो जो विषय ऐसा है इन अन्य प्रमाणों का से जाना नहीं जाता वही कई कैसा विषय है वो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय पर प्रकाशन पर वेद इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के उपाय बताता है किससे आपको इष्ट प्राप्ति होगी और किससे आपके अनिष्ट की निवृत्ति होगी इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट की परिहार इसके उपाय के प्रकाशन करने वाला है इसको उपाय का बतलाने वाला है कौन सर्वोपि अयम वेद सारे वेद यही है अन्य प्रमाणों का जो विषय नहीं है इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट जो परिहार में ऐसे ऐसी स्थिति में वेद काम करेगा यदि अन्य प्रमाण का विषय है तो वेद को प्रत्यक्ष आदि में कोई वेद की आवश्यकता नहीं है वहां तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार अपने आप समझेगा वहां प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा ठीक है सर्वोपि अयम वेद सारे के सारे वेद कर्मकांड ज्ञान कांड सारे संपूर्ण वेद कुछ परंपरा से है कुछ साक्षात है बात इतनी है ज्ञान कांड जो होगा साक्षात होगा और कर्मकांड परंपरा से होगा सर्वोपि अयम वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम प्रत्यक्ष और अनुमान यहां पर प्रत्यक्ष अनुमान का अर्थ है उपलक्षण, शब्द इतर प्रमाण का जो विषय नहीं है, अनवगत, अवगत नहीं है जो अर्थ जो विषय उसका कैसा है, वह इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपाय को प्रकाशित करते हैं, माने साधन बताते हैं सारे के सारे वेद जो अन्य प्रमाण का विषय नहीं है। ऐसे स्थिति में वेद इष्ट प्राप्ति के साधन, अनिष्ट परिहार के जो उपाय हैं, दोनों के जो साधन हैं, इसको बताने प्रकाशन पर प्रकाशक करने वाले हैं, प्रकाश करने वाले वेद हैं। कहा क्यों, कहते हैं सर्व पुरुषाणाम निसर्गत एव तत्प्राप्ति परिहार इष्टत्वाद, सभी पुरुषों का, सभी मनुष्य मात्र का यही इष्ट है। क्या इष्ट है, निसर्गत स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से निसर्गत माने स्वाभाविक, सभी पुरुषों का, सभी मनुष्यों का स्वाभाविक एव तत्प्राप्ति परिहार इष्टत्वाद, माने इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, इष्ट है सबको, इष्ट है इष्ट प्राप्ति हो अनिष्ट का परिहार हो, सभी चाहते हैं। इसलिए सारे के सारे वेद जो अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं बनता हो, ऐसा जो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट अनिष्ट परिहार का एक प्रकार अर्थ का प्रकाशन करने वाले होते हैं। देखो ऐसा करोगे इष्ट की प्राप्ति होगी, ऐसा करोगे अनिष्ट का परिहार होगा, ये दो साधन बताते हैं सारे के सारे वेद जो अन्य प्रमाण का विषय नहीं वहां काम करते हैं, ये कहा। अच्छा, सात आठ की टिप्पणी है, साथ में मैंने ये प्रमाण भाष्य है, सर्वोपि अयम वेद, ये प्रमाण दिया जा रहा है, प्रमाण आरंभ कर रहे भाष्य का। और स्वाभाविक ऊपर में कहते हैं उपदेशम अनपेक्ष, सबकी एक ही इच्छा है, उपदेश के बिना क्या इष्ट है, इनको क्या चाहते हैं सब लोग, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति ये चाहते हैं, अनिष्ट के उपहार परिहार चाहते हैं, इसी का प्रकाशन करने वाला वेद होता है। अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय नहीं, ऐसी स्थिति में इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपाय के साथ उपाय के प्रकाशन परक हैं वेद, सभी वेद, चाहे कर्मकांड हो चाहे ज्ञानकांड हो, ये प्रतिज्ञा करके रखा है। इसकी टीका है, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम इति आगम अतिरिक्त प्रमाण उपलक्षणार्थम, उपलक्षण होता है, उपलक्षण का एक लक्षण है अपने को ग्रहण करता हुआ अन्य को भी जो ग्रहण करता हो उसको कहते हैं उपलक्षण। स्वग्राहकत्व सति स्व इतर ग्राहकत्व, स्व बोधकत्व सति स्व इतर बोधजनकत्व, उपलक्षण से लक्षण, उपलक्षण का लक्षण ही होता है अपना ग्रहण करता हुआ, अपना ज्ञान कराता हुआ अपने से भिन्न का भी ज्ञान कराता हो, इसको उपलक्षण। या शब्द यहां पर दो प्रमाण रखा है भाष्य में, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम ऐसा बोला है, भाग्य उपमान का विषय होगा, कहते हैं नहीं नहीं सभी के लिए निषेध है, ये कहना चाहते हैं। प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम इति, जो प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम भाष्य में दिया दो प्रमाण के बारे में कहा, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार परिहार उपाय प्रकाशन पर ऐसा बोला हुआ है, दो ही प्रमाण को कहा, इनके जो विषय नहीं है कहते नहीं और भी लेना। प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम इति आगम अतिरिक्त प्रमाण उपलक्षणार्थम, आगम से माने वेद से अतिरिक्त प्रमाण जितने भी है ना सबके लिए उपलक्षण है, जो अन्य प्रमाणों का जो विषय नहीं है और इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपाय वेद बताएंगे उस स्थिति में, क्यों सभी लोगों की कामना यही होती है, क्यों सभी चाहते हैं कि स्वाभाविक रूप से क्या चाहते हैं, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपाय चाहते हैं, इसलिए वेद यही बोलेगा। जहां अन्य प्रमाण का विषय नहीं होता वहां पर इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के साधन को बताने वाला होता है सब वेद। एक नंबर की टिप्पणी, ननु सर्वोपि इति बदद भीर भगत पादे सर्ववेदस्य ब्रह्मात्मने प्रामाण्यम इति उक्तम, यद्यपि बात है सर्वोपि, सर्व शब्द दे दिया, सर्वोपि वेद अयम वेद ऐसा भाष्यकार ने कहा है, सर्वो अवयम वेद करके सर्व शब्द का प्रयोग करने से इत्यादि बदत वीर भगत पाद भगत पाद शंकराचार्य जी हैं ऐसे कहने वाले भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा सर्ववेद से ब्रह्मात्मा ने प्रामाण्य में यद्यपि उक्त हूं, सभी वेदों का प्रामाण्य कहा है ब्रह्मात्मा में, ब्रह्मरूप आत्मा में है, क्यों वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय नहीं है, ब्रह्मरूप आत्मा वो वेद को छोड़कर अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, और इष्ट प्राप्ति के साधन भी होता है अनिष्ट परिहार के साधन भी होता है, ये वेद यही कहा प्रामाण्यम यद्यपि उक्तम, ब्रह्म में प्रामाण्य बताया यद्यपि, तथापि प्रत्यक्षादि विशेषण है ना, विशेषण में दो विशेषण लगा हुआ है क्या लगा दिया, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम ऐसा बताया हुआ है भाष्यकार ने। इनसे अनवगत, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से अवगत नहीं होता, ऐसे जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपाय है उसको बताने वाला वेद होता है, ये कहा है प्रकाशन परक वेद है कहा। तो विशेषण लगा दिया, प्रत्यक्ष और अनुमान दो विशेषण लग रहे, उपमान आदि का विषय होगा ब्रह्म, ये शंका आ जाएगी, उपमान का होगा अथवा अर्थापत्ति आदि का अन्य का विषय बन सकता है, ये शंका आ सकती है, ये कह रहे हैं यहां। ननु सर्वोपि इत्यादि पदद वीर भगवत पाद, सर्वोपि इत्यादि शब्दों से कहने वाले जो भगवत पाद शंकराचार्य जी उनके द्वारा सर्ववेदस्य ब्रह्मात्मने प्रामाण्यम यद्यपि उत्तम, संपूर्ण वेद का प्रामाण्य किसमें, ब्रह्म रूप आत्मा में, ऐसा प्रामाण्य यद्यपि कह दिया, तथापि प्रत्यक्षादि विशेषण, भाष्य में प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम ऐसा दो ही विशेषण लगाया है, प्रत्यक्षादि विशेषण है ना, उपमानादि विषयत्वाद, उपमानादि का विषय हो जाएगा ब्रह्म, तो फिर वेद की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये शंका है। ब्रह्मण तत्र वेदस्य तत्संवाद विसंवादाभ्याम अमानतः, उस स्थिति में क्या होगा, कुछ बोलेंगे उपमान आदि का विषय हो जाएगा, कुछ कहेंगे नहीं होगा, संवाद और विसंवाद बनेगा, बनने से वेद में अप्रामाणिकता आ जाएगी, मान कोई कहेंगे उपमान का विषय बन जाएगा, भाष्यकार ने दो ही तो खंडन किया है ना, जो प्रत्यक्ष अनुमान का विषय नहीं होता, सारे के सारे वेद जो उनके द्वारा अनवगत जो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार के उपाय को बताने वाला है कहा हुआ है, तो उपमान से सिद्ध हो जाएगा, अर्थापत्ति आदि से सिद्ध हो जाएगा, तो फिर वेद की आवश्यकता क्या है, वेद में प्रामाण्य नहीं, ऐसा बोलेंगे कुछ कुछ प्रामाण्य चाहेंगे तो संवाद और विसंवाद होने से अमानता, वेद में अमानता माने अप्रामाण्य आ जाएगा, ये शंका है पूर्वादि की। इति आशंका, इसमें कहा या प्रत्यक्ष और अनुमान शब्द जो दिया है भाष्यकार ने वो किसके लिए है, उपलक्षण के लिए है, ये कहा प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम इति आगम अतिरिक्त प्रमाण उपलक्षणार्थम, आगम प्रमाण से अतिरिक्त सारे प्रमाण का जहां विषय नहीं बनता हो, अनवगत होता हो जो विषय, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार इसके उपाय बताने वाला वेदी है वहां, ये कहा। अच्छा, दो नंबर में कहते हैं आगम विषय तो उक्ति, आगम का विषय कहा माने वेद का विषय कथन क्यों, तो कहा आगम विषय तो उक्ति एकात्म से व्याहता माभूत, परमात्मा और जीवात्मा के ऐक्य में के व्याघात न हो जाए इसलिए आगम का विषय बताया। इति आगमातिरिक्त प्रमाण विशेषण, यह आगम से अतिरिक्त प्रमाण का विषय नहीं होगा करके विशेषण जो चढ़ाया गया है इसके लिए है आगम शब्द, क्यों वह दिया है सर्वोपयम वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इत्यादि, अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर, यही है तो आगम शब्द इसके लिए कहा। आगम विषय उक्तिर ऐकात्म से व्याहता माभूत, टीका में जो आगम शब्द दिया था ना आगमातिरिक्त, तो टीकाकार ने आगम लगा दिया, तो आगम लगाने के बदले क्या आगम कहने का कथन यही है, ऐकात्म जो होता है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य कि व्याघात न हो जाए इसलिए, इति आगमातिरिक्त प्रमाण कहा, प्रमाण विशेषण दिया आगम से अतिरिक्त प्रमाण का विषय जो नहीं होता हो और इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार को बताने वाला प्रकाशन करने वाला उसको कहते हैं वो वेद है, वो प्रामाण्य आ जाएगा, प्रकाशन करके ही प्रामाण्य आ जाएगा, ये कहा आगे। ठीक है, मैं आगे कहते हैं ये सो अर्थ अध्ययन विधि उपात्त, ये जो ऐसा है ना अध्ययन विधि से सिद्ध हुआ यह अर्थ, सो शाखा अध्येतव्य ऐसा आता है, अपने अपने शाखा का अध्ययन करना चाहिए, अध्येतव्य ऐसा अध्ययन विधि है, ये सो अर्थ ये जो विषय है माने सबके सब पूरे के पूरे वेद जो अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, ऐसी स्थिति में इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के उपाय के साधन परक हैं सारे वेद, प्रमाण है वेद में, ये कहा तो ये सो अर्थ अध्ययन विधि उपात्त, अध्ययन विधि से गृहित सर्वोपि कांड द्वयात्मको वेद, दो कांड में वेद है, कर्मकांड ज्ञान कांड, दो खंडों में है कांड बोलते हैं, तो कर्मकांड और ज्ञान कांडात्मक स्वरूप जो वेद है वह मानांतर अनधिगतम, अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं जाना हुआ जो विषय होगा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का जो विषय नहीं है, जैसे जीवात्मा और परमात्मा का ही के प्रत्यक्ष अनुभव होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होगा, जैसे स्वर्ग आदि प्रत्यक्ष का विषय है क्या, नहीं नहीं होता, वो वेद ही बताएगा वही मानना पड़ेगा, स्वर्ग काम हो यजेता, वो वेद वाक्य को प्रमाण मान करके यज्ञ करता है, नहीं तो क्या उसने देखा है स्वर्ग को? नहीं। हाँ, ये शास्त्र बोला माने विश्वास करके यज्ञ करता है वो, और आगे फल भोगता है। तो सारे के सारे वेद ऐसे ही है। ये कहते ऐसो अर्थ अध्ययन विधि उपात्त सर्वोपि कांड द्वयात्मको वेद, दो कांड स्वरूप जो कर्मकांड और ज्ञान कांड स्वरूप जो वेद है, मानांतर अनधिगतम, अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, आगम प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण का विषय जहां नहीं होता हो वहां पर प्रमाणिक वेद होता है, उन विषयों को प्रकाशन करके कहते हैं वेद। मानांतर अनधिगतम यदि इष्ट उपाय आदि, जो इष्ट उपाय अनिष्ट परिहार, अन्य अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, ऐसे तज ज्ञापन पर है सर्वोपि वेद, कर्मकांड परक हो चाहे ज्ञान कांड पर, वेद सबके सब उसके ज्ञापन परक है, उसको ज्ञान कराते हैं, जो अन्य प्रमाण का विषय नहीं होता ऐसे विषय को प्रकाशन करते हैं सभी वेद पर। तथा च अज्ञात ज्ञापकत्व विशेषात तुल्यम प्रामाण्यम, अज्ञात ज्ञापकत्व तुल्य है, कर्मकांड में और ज्ञान कांड में समान है, वो भी अज्ञात का ज्ञापक होता है, स्वर्ग आदि विषय जो होते हैं वह अन्य प्रमाण का विषय नहीं कर्मकांड बताता है, और जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य जो होगा वह अन्य प्रमाण का विषय नहीं वेद आगम बताएगा, तो ज्ञान कांड चरितार्थ हो जाता है, सबके सब वेद यही है। तज्ञापन पर तथा च अज्ञात ज्ञापकत्वाद, ये दोनों कांड ऐसे सारे के सारे वेद अज्ञात का ज्ञापक होने से तभी प्रमाण आएगा, अन्य प्रमाण से ज्ञात को बोलता हो तो प्रमाण्य नहीं होगा, वेद अनुवादक बनेगा वो प्रामाण्य नहीं बनेगा उस काल में। जैसे अग्नि रिमस्य भेषज ऐसे वाक्य आया, अग्नि ठंडी की दवाई होती है, ये वाक्य का अर्थ होता है अग्निर हिमस्य भेषजम, भेषम औषध, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात है किससे, तो उसी को ऐसा बोले वाक्य, तो ये वाक्य में प्रामाण्य नहीं होगा, अनुवादक माना जाएगा, क्या माना जाएगा, अन्य प्रमाण का विषय है वो, अग्नि ठंडी की दवाई ये सब जानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं, उसको वेद यदि बोलता हो अग्निर हिमस्य भेषजम तो वाक्य में प्रमाण नहीं माना जाएगा, अनुवादक होता है, अर्थवाद होगा वाक्य। किंतु ये जो सारे के सारे वेद कैसे हैं, कहते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का जो विषय नहीं है, और सभी के चाहना है क्या है, इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट की परिहार के उपाय जो है ना, इसके उपाय उपाय चाहते हैं सब, तो वेद ही बताएगा, इस रूप से प्रकाशन करता है ये कहा। यदि इष्ट उपाय आदि तज ज्ञापन पर, उसी को ज्ञापन पर, तथा च अज्ञात ज्ञापकत्वात् कत्व विशेषात्, जैसे कर्मकांड में अज्ञात ज्ञापकत्व है उसी प्रकार ज्ञान कांड में भी अज्ञात ज्ञापकत्व है, समान होने से प्रामाण्यम कांडयो इति, दोनों कांडयो उभयो कांड, दोनों कांड कर्मकांड ज्ञान कांड दोनों में प्रामाण्य है, अज्ञात के ज्ञापक होने से, अज्ञात वस्तु को ज्ञान कराते हैं, अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं है ऐसी स्थिति में अज्ञात वस्तु को ज्ञान कराते हैं, जैसे कर्मकांड स्वर्ग आदि का ज्ञान कराता है और उसके साधन आदि को बताएगा, और ज्ञान कांड जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य बताएगा, ये अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, ये कहना है। टिप्पणियां हैं तीन चार, एसो अर्थो तीन में कहते हैं मिथो विलक्षणार्थ कर्म का कर्म ज्ञान कांडयो सर्वोप एवं वेद इति एकराशन उपदेशो न युक्त, मान पूर्वादि बोलता हमारा दोनों विलक्षण है, भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले ज्ञान कांड और कर्म कांड को एक राशि करके सर्वोप एवं वेद बोलना ये ठीक नहीं है, भाष्यकार ने एक ही शब्द में कह दिया सर्वोप एवं वेद, यही है सर्वोप एवं वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट परिहार प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर ऐसा बोला हुआ है, तो ये पूर्वादि शंका करता है मिथो विलक्षण, मिथो विलक्षणार्थक कर्म विलक्षणार्थक कर्म ज्ञान कांड, भिन्न भिन्न अर्थ वाले विलक्षण विरुद्ध अर्थ वाले जो ज्ञान कांड कर्म कांड है दोनों का, ज्ञान कांड दोनों का सर्वोपयम वेद यदि ऐक राशन उपदेश भाषिका ने सर्वोपयम वेद करके एक ही कोटि में रखे बोला है तो न युक्त ये ठीक नहीं है, ऐसा पूर्वादि की शंका होती है, उसके उत्तर में कहा क्या कहते हैं एसो अर्थ, यही अर्थ अध्ययन विधि के द्वारा प्राप्त होता है, स्वशाखा अध्येतव्य ऐसा बोलते हैं ना, उसे ये सिद्ध होता है, कैसे सिद्ध होगा आगे बताएंगे। ठीक है, टिप्पणी में और अध्ययन विधेयर, अध्ययन करने से क्या होगा, अक्षर अवाप्ति द्वारा अक्षर ज्ञान होगा, अध्ययन करने से क्या होगा अक्षरों का ज्ञान होगा, शब्द का ज्ञान होगा, अक्षर अभाप्ति द्वारा, अर्थ अवगम द्वारा वा, अथवा अर्थ का ज्ञान होगा, इस अक्षर का क्या अर्थ आता, इस शब्दों का क्या अर्थ आया, अक्षर अभाप्ति द्वारा अथवा अर्थ अवगम द्वारा फलांतत्वात्। कर्मकांड में केवल अक्षर ज्ञान से ही, मंत्र से ही काम चलेगा, अक्षर अवाप्ति द्वारा हो जाएगा, और ज्ञान कांड में अर्थ अवगम द्वारा, तत्वमसी का अर्थ समझना पड़ेगा। इसके बाद फलांत तक है, माने वो भी कर्मकांड स्वर्ग तक देने वाला है और ज्ञान कांड मोक्ष देने वाला है। तेना एकेन उपात्त कांड, इसलिए एक ही वाक्य से दोनों गृहित कर दिया, कहां ये जो स्वशाखा अध्येतव्य अध्ययन विधि में, एकेन एकेन उपात्त उपात्त कांड, एक ही से दोनों को ग्रहण कर दिया, एक ही है स्वशाखा अध्येतव्य अध्ययन विधि, यही है एक पुरुषार्थ अवसाहित है, या दोनों मिलकर के एक ही पुरुषार्थ देते हैं, फल एक ही होता है दोनों का। क्या होगा, कर्मकांड से परंपरा से कोई मोक्ष फल मिल रहा है, ज्ञान का फल मिल रहा है। कर्मकांड निष्काम भाव से कर्म करेगा तो अंतकरण की शुद्धि होगी, अंतकरण शुद्ध होने से ज्ञान होगा, ज्ञान से मोक्ष होगा, और ज्ञान कांड जो साक्षात मोक्ष देने वाला है, तो एक ही फल वाले हैं दोनों मिलकर के, भिन्न भिन्न फल वाले नहीं होते, ही कहते हैं एक पुरुषार्थ अवसाहित है, या एक पुरुषार्थ ही सिद्ध होने से प्रयाज दर्शादि वाक्यवाद। जैसे देखो दर्श पूर्णमासो यजेता, स्वर्ग कामो दर्श पूर्णमासो यजेता, ऐसे वाक्य आता है, तो दर्श याग माने अमावस्या के दिन किए जाने वाले याग को दर्श याग कहते हैं, पूर्णमासी के दिन किए जाने वाले को पौर्णमास याग बोलते हैं। तो उसमें अनुयाज और प्रयाज होते हैं, तीन अनुयाज तीन प्रयाज होते हैं, उसके अंग होते हैं, अनुयाज और प्रयाज का अलग फल नहीं होता, अलग फल नहीं होता, वो दर्शक के साथ ही एक ही फल देने वाला होता है, स्वर्ग देने वाला। दर्शयाग क्या करेगा, स्वर्ग देगा, अनुयाज प्रयाज भी उसी के साथ मिलकर के वही स्वर्ग देने वाला है, भिन्न फल नहीं होता। उसी के समान यहां भी कर्मकांड ज्ञानकांड भी ऐसा ही है, माने निष्काम भाग वाले कर्मकांड और ज्ञानकांड एक ही फल देने वाले हैं। ठीक है, तो प्रयाज और दर्शादि, जैसे प्रयाज और दर्शयाग होता है उसी प्रकार एक वाक्य था, दोनों मिलकर एक ही वाक्य है, प्रयाज का फल अलग, दर्शयाग का फल अलग नहीं होता वहां, इसी प्रकार यहां भी कर्मकांड का फल अलग, ज्ञान कांड का फल अलग नहीं, एक ही फल है मोक्ष फल देने वाले होने से। तथा च कांडयोर एक राशि तो कर्णम युक्तम विधि भाव, इसलिए दोनों कांडों को एक राशि करके भाष्यकार क्या बोला, सर्वोपि अयम वेद, भाष्य में ऐसा कहा हुआ है। ठीक है, एसो अर्थ, अर्थ में देते हैं सर्वोपि इत्यादि भाष्योक्त रूप अर्थ, जो भाष्यकार का सर्वोपि अयम वेद प्रत्यक्ष प्रमाणाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर, यही अर्थ है इत्यर्थ ये कहा। आगे टीका में देखिए, अथवा करके बोलते हैं दूसरे प्रकार की व्याख्या, ये सर्वोपि अयम वेद का अर्थ, अथवा वेदनम वेदो अनुभव, वेदनम वेद, वेद शब्द में विद धातु से गह प्रत्यय हुआ, भाव में बोलते हैं, भाव में गह करके वेदनम, वेद का अर्थ वेदनम जानना ज्ञान, यह अर्थ आएगा वेद का। पहले वेद का अर्थ शब्द राशि किया था, अब की बात वेदनम वेद, जो लूट करने पर जो अर्थ आता है वेदनम बनता है, घाय करके बनाए वेद, ऐसा समझना अब की व्याख्या में। अथवा वेदनम वेदो अनुभव, अनुभव रूप जो ब्रह्म है उसको वेद कहा गया। सच शब्द इतर माना अयोग्य, वो जो वेदनम वेद से आया हुआ जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म शब्द इतर प्रमाण का प्रमाण से योग्य जानने योग्य नहीं है, शब्द से तत्वमसी आदि से जाना जाएगा, शब्द से जाना जाएगा। सच माने वो जो वेद है, वह शब्द, शब्द माने यहां वेद शब्द से कहा गया ब्रह्म है वो, वह शब्द इतर मान अयोग्य, शब्द से इतर प्रमाण से अयोग्य है, अन्य प्रमाण का विषय नहीं है वो, क्यों, रूपादिहीनत्वात्, रूपादि नहीं है, जो रूपादि होता तो प्रत्यक्ष आदि का विषय बनता, उसमें रूप होता, जैसे घट में रूप होता है प्रत्यक्ष का विषय बनता है, घट रूपादिहीनत्वात्, रूप भी नहीं है, रस भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं हो सकता है, रसना ग्राह्य भी नहीं हो सकता है, तेज माने चक्षु ग्राह्य भी नहीं हो सकता, रूपादिहीन है, इसलिए शब्द इतर प्रमाण का योग्य नहीं है वो, वेद माने ब्रह्म, क्योंकि श्रुति में कहा एतत् अप्रमेयम, ऐसा करके ब्रह्म के विषय में कहा, यह प्रमेय नहीं होता, ज्ञान का विषय नहीं होता करके श्रुति ने ऐसे कहा, एतत् ब्रह्म अप्रमेयम, अप्रमेय है, प्रमा का विषय नहीं है, ज्ञान विषय नहीं है, ऐसा निषेध किया है। सच वो जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म क्या करेगा, इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के उपाय है ये, संसार रूपी अनिष्ट की परिहार और आत्मरूप प्राप्ति उसका उपाय है वेद। तस्यैव तत्तदात्मना अवस्थान, वही जो ब्रह्म ही उस रूप से अवस्थान है, बैठा हुआ है उस रूप से सारे में वही ब्रह्म ही है। क्यों? सच तत्स अभवत इत्यादि श्रुते, मूर्तामूर्त ब्राह्मण में आएगा यही कि सच तत्स अभवत, वो सत माने मूर्त और त्यत माने अमूर्त, पृथ्वी जल तेज को सत बोला गया और वायु आकाश को अमूर्त कहा गया, माने पंचभूत वही बना हुआ है कहते हैं, सत माने पृथ्वी जल तेज और त्यत माने वायु आकाश, ये सच सत्यच अभवत इत्यादि श्रुते, सत भी वही बना त्यत भी वही बना। हाँ माने सत्य शब्द बनते समय सत और त्यत मिल करके सत्य होता है, ऐसा करके बनाया जाता है, तो सत माने होता है पृथ्वी जल तेज और त्यत माने होता है वायु आकाश, वही हुआ है। सच प्रकाशन, हाँ वो प्रकाशन पर है, तो प्रकाशन पर माने सर्व प्रकाशकत्वात् प्रकाशन, सबका प्रकाशक है वो, अधिष्ठान रूप से सबको प्रकाश कर रहा वो। तमेव भांतम अनुभाति सर्वविद श्रुते, श्वेता सूत्र में आया है, उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं, ऐसा आया है। सच परो, वो पर है, प्रकाशन पर ऐसा आया है, वो ब्रह्म पर है, किससे पर है? अविद्या तत्कार्य अति तत्वात्, अविद्या और उसके कार्य से अतीत है, दूर है, इसलिए पर कहा। सर्वो वयम वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर, पर माने अविद्या से परे है इसलिए पर कहा, यह अर्थ आ सकता है, कहा यही है। उसी भाष्य के ऊपर चल रहे हैं, एक पंक्ति के ऊपर चल रहे, ठीक है सारी। अच्छा पर बीरज पर आकाशाद, ऐसा श्रुति है दूसरी, बीरज पर आकाशाद माने रजो रहित है, माने रजोगुण तम गुण आदि से रहित है, रज माने जो मल है, जितने भी मल है मल से रहित है। अच्छा पर आकाशात, आकाश से भी परे है कहते हैं, आकाश माने कौन सा? भूत आकाश ने अव्याकृत आकाश, जगत की प्रकृति माया वो आकाश, उससे पर है ये कहा। सात नंबर की टिप्पणी में कहते हैं इसी को अव्याकृतात, यही है। अच्छा अव्याकृत आकाश से भी परे है ये बता दिया, इत्यादि श्रुति, ऐसी श्रुति होने से वो पर है, पर है ये कहा। आगे एवं रूपो वेद पद पद वेद निश्चित एक रस, इस प्रकार वेद पद से जो जानने योग्य है चित एक रस, यही है। सर्वरूप वेद में आया हुआ वेद पद के द्वारा जानने योग्य चित चेतन एक रस, माने एक स्वरूप रहने वाला प्रत्येक धातु वही है। एवं सर्वोपि कार्यकरण कार्यकारात्मक प्रपंच, सारे प्रपंच सबके सब, यही सर्वोपि वेद शब्द से ऐसे लेना, सभी वही बना हुआ है ऐसा। आत्मा वेदम सर्व से कार्यकारण सब वही है, क्यों? आत्मा ही इदम सर्व, ये सब कार्यकारण जितने भी है सब आत्मा ही है, ऐसा बोलती है श्रुति। इति श्रुते कहा तथा च यथोक्तम वस्तु प्रकाशयन, तो इस प्रकार के वस्तुओं को, सारे वस्तुओं को प्रकाश करते हुए वेदांत विधि वाक्यवत प्रमाण, जैसे विधि वाक्य को प्रमाण माना है, स्वर्ग काम यजेत वाक्य को प्रमाण मान करके यज्ञ करता है व्यक्ति, प्रमाण मानता है उसको, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं स्वर्ग, उसके प्राप्ति की इच्छा है तो स्वर्ग काम यजेत वाक्य सुनेगा तो यज्ञ करने लग जाता है, उसमें प्रमाण मानता है। ठीक इस प्रकार कर्मकांड के समान ये ज्ञान कांड भी प्रामाणिक है, ठीक कह रहे हैं। तथा यथोक्तम वस्तु प्रकाश हिंदू वेदांता विधि वाक्यवत, विधि वाक्य कर्मकांड के वाक्य, कर्मकांड के वाक्य के समान प्रमाणम वेदांता उपनिषद वाक्य भी प्रमाण है, वेदांत मैंने उपनिषद प्रमाण है कहा। तथा च के ऊपर में आठ की टिप्पणी, उक्तानुभव रूप ब्रह्मणो निखिल अधिष्ठान यही तथा जो उक्त जो अनुभव स्वरूप जो ब्रह्म है वह संपूर्ण का अधिष्ठान होने पर, निखिल बने संपूर्ण जगत का अधिष्ठान होने पर यह स्थिति आ जाती है, एक उसमें प्रमाण यही है। आगे कहते हैं प्रमाण, अथवा तीसरी व्याख्या करते हैं उसी को, अब दो व्याख्या हो गई सर्वोय वेद का अर्थ, तीसरी व्याख्या अथवा प्रत्यक्ष अनवगतो यो असौ इष्ट प्राप्त आदि उपाय, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जो इष्ट प्राप्ति आदि का उपाय जाना नहीं गया। इष्ट प्राप्ति अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्माद भाव में जाना है, उसके उपाय नहीं जाना पाए सका। किसके द्वारा? प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा, अथवा प्रत्यक्ष आदि ना, जो प्रत्यक्ष आदि अनुमान आदि जितने भी हैं आगम प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण के द्वारा अनवगत है, जो योसौ इष्ट प्राप्ति आदि उपाय, जो इष्ट प्राप्ति और आदि से अनिष्ट परिहार इनके उपाय नहीं जाना गया, वो कौन है? वो ब्रह्मात्मा है। इष्ट प्राप्ति ब्रह्म है, ब्रह्म है, वो नहीं जाना गया अन्य प्रमाण के द्वारा। तस्य प्रकाशन बरा सर्वोपे अभ्येद, सारे भेद उसी ब्रह्म का प्रकाशन करेंगे, परायण तत्पर है सर्वोपेद, ये कहा ऐसा अर्थ कर देना। अच्छा, तस्य अज्ञातत्वात्, वो ब्रह्म अज्ञात है, वो ज्ञात नहीं है, अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है, तो अज्ञात का ज्ञापक बन जाएगा भेद, इसलिए प्रमाणिक प्रमाण आ जाएगा, ये कहा। तस्य अज्ञातत्वात् तत्र, तत्र माने नव की टिप्पणी, नव में कहते हैं कांड द्वय मध्य, अब दो कांड कर्मकांड और ज्ञान कांड के मध्य में दोनों कर्मकांडम कर्मानुष्ठान प्रयुक्त बुद्धि सिद्धि द्वारा ब्रह्मादिगत आराध उपकारकम, कहते कर्मकांड भी उपकारक है ज्ञान के लिए। किसके लिए? कहते हैं कर्मकांडम कर्मानुष्ठान प्रयुक्ति बुद्धि सिद्धि द्वारा, कर्मानुष्ठान से प्रयुक्त जो बुद्धि शुद्धि होगी, क्या होगी? कर्म का निष्काम भाव से वेद विहित कर्म करने से बुद्धि शुद्धि होगी, बुद्धि शुद्धि द्वारा ब्रह्मादिगत, जो ब्रह्म ज्ञान में, अधिगत माने ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में आराध उपकार, दूर से उपकार करने वाले हैं। आराध माने दूर, दूर से माने परंपरा से है, उपकारकम उपकारक है वो भी दूर से। जब तक निष्काम भाव से कर्म नहीं करेगा, अंतकरण की शुद्धि होगी नहीं, अंतकरण की शुद्धि जब तक नहीं होगी तो ऊसर भूमि में बोए हुए बीज के समान कितने भी बार तत्वमसी बोलो बैठेगा नहीं। जैसे ऊसर भूमि में बीज डालते हैं तो उगेगा ही नहीं, फल फसल नहीं आएगा। इसी प्रकार मन रूपी जो ऊसर भूमि है, इसको साफ करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, उर्वरा बनानी पड़ेगी भूमि को, इसके लिए कर्मकांड आवश्यक है अंतकरण शुद्धि के लिए। तो यही कहा, तो कर्मकांडम कर्मानुष्ठान प्रयुक्त बुद्धि शुद्धि द्वारा, कर्मकांड जो होता है कर्मानुष्ठान से प्रयुक्त बुद्धि शुद्धि होना है, उसके द्वारा ब्रह्मादिगत आराध उपकारकम, ब्रह्म के ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान अधिगति माने ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में दूर से उपकारक है कर्मकांड। दस नंबर की टिप्पणी, आराध माने परंपरा या सहकारी, ब्रह्म ज्ञान में परंपरा से सहकारी है कर्मकांड। विविधिसंति अज्ञान इति श्रुते, क्योंकि विविधिसंति कहा, तमेतम ब्राह्मणा विविधिशंति यज्ञेन, विविधिशा के साधन क्या बताया, ब्रह्म को जानने की इच्छा के साधन क्या बताया? यज्ञदान तप, ये कर्म है, कर्म है, कर्म को साधन बताया हुआ है, यही है विविधिशंति यज्ञेन इति श्रुते, विविधिशंति यज्ञेन दान तपसा नाशन, ऐसे श्रुति है, इसे विवृद्धार्थ में है श्रुति, ये कर्मकांड परंपरा से साधन है। ज्ञान कांडम तो साक्षात एव तत्र उपयुक्तम, ज्ञान कांड जो है तत्र माने ब्रह्मादिगत, उस ब्रह्म ज्ञान में साक्षात उपकारक है, यही है। परम पुरुष औपनिषदत्व सर्वात, जो परम पुरुष है ब्रह्म, उसको औपनिषद करके कहा है, सुनाई पड़ता है उसको, उपनिषद के द्वारा जो प्रतिपाद्य होगा उसको औपनिषद, शेषे सूत्र से अण प्रत्यय लगता है, अन्य किसी प्रमाण के विषय है, उपनिषद भी प्रतिपादित औपनिषद, उपनिषद के द्वारा ही जो प्रतिपादित होगा उसको औपनिषद। यहां भी साकल्य ब्राह्मण जब आएगा तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण, उसमें याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं तम तौ अहम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं बाकी संसार को नहीं पूछ रहा हूं तुमसे, याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं मैं उपनिषद संबंधी पुरुष को पूछता हूं, उपनिषद संबंधी पुरुष आत्मा, उपनिषद से ही जाना जाता है, जो ये देहादि औपनिषद नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय है। तो याज्ञवल्क्य जी ऐसा पूछेंगे तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण जो साकल्य ब्राह्मण, उसमें तो औपनिषद यही कहा, परम पुरुषस्य औपनिषदत्व सर्वणात्, यही है ज्ञान कांड साक्षात कारण है, क्यों? परम पुरुष जो है वो औपनिषदत्व, उपनिषद के द्वारा जाना जाता है, वो ज्ञान कांड वही है, इसलिए उपनिषद साक्षात कारण बनता है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनंदी, कठोपनिषद में आया सर्वे वेदा यत् पदम आमनंदी, सारे के सारे वेद जिस स्थान को बताते हैं, मैं उसी स्थान को तुम्हें कहूंगा, तपाम से सर्वाणि जब बदंती बदंती, ऐसा यद वदंती है सर्वे वेदा यद पदम आमनंती तपांसी सर्वाणी चेत यद वदंती यदि चंदो ब्रह्मचर्य चदंती तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षी प्रवक्ष ओम उसका वाच्य बता दिया वाचक बता दिया कि ओम वाचक यही ओम है वो पद वही है ऐसा कहा तो सर्वे वेदा यद पदम आमंदी आमंदी कथयंती सारे वेद जिस पद को कथन करते हैं माने परब्रह्म को कथन करते हैं वही कहने से इति श्रुते तदुक्तम तदयुक्तम ये ठीक है कर्मकांड वज ज्ञान कांड श्यापी प्रामाण्य जैसे कर्मकांड स्वर्गादि का प्रतिपादन करके प्रामाण्य आता है माने अन्य प्रमाण का विषय नहीं है आगम से अतिरिक्त प्रमाण का विषय नहीं ऐसे स्वर्गादि का कथन करके कर्मकांड प्रामाण्य है इसी प्रकार ज्ञान कांड भी प्रामाण्य है उपनिषद भी प्रामाण्य है कहा अधिकारी सौलभ्य प्रतिपादन द्वारा अधिकारी के सुलभता दिखाई यहां कैसा दिखाया है संसार व्यावृत सुभ्य ऐसा पहले अवतरण भाष्य में पहले कहा था संसार से जो व्यावृत्ति होना चाहते हैं वो अधिकारी होते हैं इसके संसार नहीं चाहते हैं अधिकारी सौलभ्य प्रतिपादन द्वारा ज्ञान कांड प्रामाण्य पुष्टि ज्ञान कांड के प्रामाण्य दिखाते हैं क्योंकि सर्व पुरुषाराम भाष्य की पंक्ति है सर्व पुरुषाणाम निसर्गत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय उपाय इष्टत्वाद यही है परिहार उपाय इष्टत्वाद सभी पुरुषों का एक ही इच्छा होती है कि इष्ट प्राप्ति की उपाय जानना चाहते हैं अनिष्ट परिहार की उपाय जानना चाहते हैं तो यहां इष्ट प्राप्ति के उपाय है वेद यही बताएगा वेद बताएगा वेद बताने वाला है यही कहना है अयम अर्थ ये जो सर्व पुरुषाणाम निसर्गत माने स्वाभाविक रूप से इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इष्टत्वाद यही लिखा हुआ है भाष्य में उसी का अर्थ करना है अयम अर्थ है इसका सुखम में से दुखम माभूत थी स्वभावतः शास्त्र बिना सबके लिए बिना पढ़े लिखे सबके यही मांग होती है क्या सुखम में से दुखम माभूत मुझे सुख हो दुख मत हो सबकी मांग यही होती है बिना शास्त्र शास्त्र पढ़ने के बाद में बिना शास्त्र पहले यही मांग क्या सुखम में भूत दुखम में माभूत सुखम में से दुखम माभूत मुझे सुख मिले दुख मत हो यही इष्ट है सबको ये चाहते हैं अयम अर्थ सुखम में से दुखम माभूत यदि स्वभावतः माने नैसर्गिक स्वाभाविक रूप से शास्त्रम बिना बिना शास्त्र के सबका मांग यही है मुझे सुख मिले दुख न हो एक बच्चा भी ऐसे चाहता है बिना सर्वेशाम पुरुषाणाम अनवच्छिन्न सुखादि मात्र कैसा सुख वो भी एक परिचिन्न सुख नहीं चाहते हैं अपरिचिन्न सुख चाहते हैं ऐसा सुख को कभी भी नष्ट न हो ऐसा सुख की इच्छा है अनवच्छिन्न माने अपरिचिन्न सुख व्यापक सुख चाहते हैं मांग होती हो सुखादि मात्र ऐसे सुखादि मात्र में अभिलाषा उपलम्बात उनकी इच्छा की उपलब्धि होने से अभिलाषा इच्छा है होने से तन मात्र से मोक्षत्वात वही मोक्ष है सबसे बड़ा सुख दुख की आत्यंतिक अभाव और परमानंद की प्राप्ति यही मोक्ष है तो सभी प्राणी की इच्छा होती है दुख न हो सुख हो तो दुखाभाव और सुख यही मोक्ष होता है माने से मोक्ष तत्कामी लो उस मोक्ष कामी जो होंगे उनको ज्ञान कांडाधिकारी न जो ज्ञान कांड के अधिकारी हैं सुलभत्व सुलभ है क्योंकि इच्छा है हर व्यक्ति की इच्छा है क्या इच्छा है मेरे सुख हो दुख न हो यही तो मोक्ष है अत्यंत दुख का अभाव और सुख कैसा सुख चाहते हैं निर्वच्छिन्न सुख चाहते हैं माने परिचिन्न सुख नहीं चाहते हैं दुख कभी न हो ऐसा अत्यंत दुख के अभाव चाहते हैं तो यही तो मोक्ष है तो प्राणी मात्र है अधिकारी मोक्ष के अधिकारी प्राणी मात्र है सब चाह रहे हैं मोक्ष चाह रहे हैं इसलिए ये अधिकारी होने से ज्ञान कांड प्रमाण हो जाएगा एक ज्ञान कांड अधिकारी सुलभत्वात तस्मिन प्रमाम स्वार्थ विषयम आदि उस अधिकारी में तस्मिन माने उस अधिकारी में प्रमाम ज्ञान जो है ना ज्ञान स्वार्थ विषयम अपने जो विषय होगा माने ज्ञान कांड का जो विषय होगा उसका ज्ञान को आददत्त माने उसको धारण करता हुआ माने विधान करता हुआ कथम तद अप्रमाणम ज्ञान कांडम कथम अप्रमाणम ज्ञान कांड कैसे अप्रमाण होगा ये सिद्धांत कह रहे थे टिप्पणियां थी 11, 12, 13, 14 कितने हैं 11 का सबकी यही है कि सुखम में से दुखम माभूति थी स्वभावतः शास्त्र बिना सर्वेशा पुरुषाणाम अनवच्छिन्न सुखादि मात्रे अनवच्छिन्न सुख निर्वच्छिन्न सुख ऐसा सुख की मात्र में कहा तो कैसे कहा सुखादि मात्रे ये कहा अव्यवहित निरतिशय पूर्ण सुखादो एवं व्यवधान रहित, कभी भी सुख में दुख ना आ जाए, व्यवधान रहित अव्यवहित व्यवधान रहित निरतिशय पूर्ण सुखादो, निरतिशय जो पूर्ण सुख है उसमें इच्छा होती है। मार्मिका तत्कामी न मान मोक्षकामी जो होंगे एवं प्राणी मात्रस्य मुमुक्ष सद्भावे, प्राणी मात्र की मुमुक्षा है, क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख न हो ये चाहते हैं, ये तो है मोक्ष, और क्या है, यही है अत्यंत दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, आनंद माने सुख की प्राप्ति, यही तो मोक्ष है। तो प्राणी मात्र यही चाहते हैं, तो वेदांत के अधिकारी सब हैं, यही है। एवं प्राणी मात्र से मोक्षा सद्भावे, प्राणी मात्र मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र ही चाहते हैं, सब प्राणियों की एक इच्छा होती है, सद्भावे मुमुक्षा सद्भाव होने पर किम वक्तव्यम निरस्त निखिल चित्तमलस्य तीव्रतर वैराग्यादि संपन्न से सद्भाव। उस स्थिति में जब प्राणी मात्र चाहते मोक्ष, इस स्थिति में क्या स्थिति कैसी है, मुझे सुख हो, कैसे सुख हो, अनवच्छिन्न सुख हो, परमानंद की प्राप्ति हो, दुख न हो, ये प्राणी मात्र की इच्छा होती होने पर उसमें भी एक, अब क्या कहना, जो सबके होने पर भी जिन्होंने चित्तमल को निकाल दिया, सब काम क्रोध आदि को निकाल दिया है, उनके लिए माने अधिकारी वो नहीं बने कि क्या कहना, जब वो भी चाहते हैं, ऐसे लोग भी चाहते हैं, तो इनके लिए क्या कहना। किम वक्तव्यम निरस्त निखिल चित्तमलस्य, निरस्त कर दिया है सारे के सारे चित्तमल, चित्त के मल को जिन्होंने सारा नष्ट कर दिया, काम क्रोध आदि को हटा दिया जिन लोगों ने, तीव्रतर वैराग्य आदि संपन्न से, तीव्र वैराग्य ने तीव्रतर वैराग्य से संपन्न है, संसार के भोगों की इच्छा बिल्कुल नहीं है ऐसे लोगों के, तत्सद्भावे उसके मोक्ष माने मोक्ष का इच्छा के सद्भाव में क्या कहना, जरूर है उनकी इच्छा, अधिकारी है, उपनिषद की कहा। आगे शंका, ननु लौकिक सुख है वह सर्वेशम अभिलाष दर्शन, वहां लौकिक सुख चाहते हैं लोग, आत्म सुख थोड़ी चाहते हैं, सभी चाहते हैं मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, लौकिक सुख चाहते हैं, सुख तो चाहते हैं सब, किंतु लौकिक सुख चाहते हैं। ननु लौकिक सुख एव सर्वेशम अभिलाष दर्शन, लौकिक सुख में भी सबके अभिलाषा दिखने से मोक्ष सुख से अलौकिकत्वाद, मोक्ष सुख तो अलौकिक है होने से, कथम मुमुक्षा सद्भाव, फिर मुमुक्षा की सद्भाव कैसे होगी अलौकिक सुख में, मोक्ष सुख में, यह शंका होने पर सिद्धांत करना, क्यों मोक्ष रूप सुख शैव, जो मोक्ष रूप सुख है ना, जो मोक्ष रूप सुख है उसी का ही तत्त विषय संबंध है ना, तत्त जो इनकी चाहना विषय है उस विषय के संबंध से लौकिक ही ऋषिमान होता है, चाहते तो मोक्ष सुख ही है किंतु उन विषयों के माध्यम से चाहते हैं, इसलिए लौकिक सुख विलक्षण से तब न भ्रमितव्यम, इसे लौकिक सुख से विलक्षण वो मोक्ष सुख है ऐसा नहीं समझना, भ्रमित नहीं होना चाहिए, है मोक्ष सुखी है किंतु अल्प रूप में चाहते हैं, तत्त विषयों के माध्यम से चाहते हैं, ये कहा। तेरह में कहा तस्मिन माने उक्त अधिकारी, जो अधिकारी है वेदांत के जो अधिकारी होगा उसका अधिकारी नहीं है। चौदह में कहते हैं स्वार्थ विषयाम है ना, माने प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म स्वार्थ है उसका, उसका विषय क्या है, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म उसमें प्रज्ञा को आधान करते हुए, ये कहा आदधत का अर्थ उत्पादयत, ऐसे करते हुए वेदांत वाक्य कैसे अप्रमाण होंगे, ये कहा कथम तद अप्रमाणम, सोलह की टिप्पणी में कहा कांड ज्ञान कांडम तद माने ज्ञान कांडम कथम अप्रमाणम, ज्ञान कांड कैसे अप्रमाण हो सकता है, प्रमाण है ये बताया, समय हो गया है यही रखते हैं फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।